Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bahti. Kardeşler hoş geldiniz. Bu haftaki tergib ve teripten ahlaka dair işleyeceğimiz konu emanet bahsi. Emanet ve emanete riayet ile ilgili gelen teşvikler, sakındırmalar, bunun tanımı, bununla ilgili ayetler, Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hadis-i şerifler, emanetin kısımları, onlarla ilgili olacak inşallah. Emanet çok kapsamlı bir kavram. Çok geniş kapsamlı bir kavram. Bizim dilimizde çok kısır bir mana anlaşılıyor. Temelde ikiye ayrılır emanet işi. Bir, Allah'ın hakkı ile alakalı olan emanetler. Ki bunlar ibadet konusunda kula emanet edilen şeylerdir. Allah Azze ve Celle tarafından. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle de olabilir bu. Kur'an-ı Kerim'le de olabilir. İbadet diliyle kula yükümlenen hükümler, onun tutulduğu sorumluluklar Allah'ın haklarıyla ilgili emanetlerdir. İkincisi ise kullarla alakalı olan emanetler ki insanların birbirleri arasındaki hakları ise bu da oldukça çoktur. Mesela bunlardan bir tanesi ki bizim dilimize yerleşmiş olan, emanet olarak anlaşılan husus bu, vedia deniyor. Bir kişi, bir başka Müslüman kardeşine kendisi adına onu korusun, muhafaza etsin diye ödünç verilen her türlü şey bu kısma girer. Ki bizim dilimizdeki emanet kavramı budur. İnsanların haklarıyla ilgili olan emanetlerin ikincisi, ariyet dediğimiz elinde bulundurana fayda verecek şekilde ödünç verilen mallardır. Vedia da ilk kısımda emanet eden kişi emanet edilen ondan istifade etsin değil. Sadece kendisi adına muhafaza etsin. Koruma altına alsın ve onu zamanı vakti gelince kendisine tekrar iade etsin diye verir. Bu ariyet değilse herhangi birisi başkasına bir emanet verir ve bundan kullanmasına faydalanmasına razı olur. Mesela bir arkadaşına saat verir. O saati hem onun adına korur hem de kullanır. Araba verir. Onun arabayı kullanmasına razı olur. Bir kitap verir. Kendisine adına muhafaza etsin diye. O kitaptan okuyup istifade etmesi adına razı olur. Veya bir telefon verir. Bilgisayar verir. Aklımıza gelen birçok şey. Onu hem kendisi adına korumasını ister hem de emanet edilen kişinin bundan istifade etmesine razı olur. Buna ariyet deniyor. Vedia'dan biraz daha farklı. Bir başka emanet çeşidi insanlarla alakalı olan kiralık mallar. Bu kiralık mallar hem emanet edene hem de emanet edilene fayda verir. Mesela benim gibi kirada oturan kimseler için kiraya tuttuğu daire bir emanettir. Mülk sahibinin bana verdiği bir emanettir. Bu emanetten hem ben istifade ederim, orada orayı mesken edip ikamet etmekle istifade ederim, hem de onu kiraya veren emanet sahibi, mülk sahibi istifade eder. O benim verdiğim ücretten istifade eder. Bu kiralık bütün mallar için böyledir. Karşılıklı bir anlaşma vardır, sözleşme vardır ama neticede mülk sahibi emanet eden kişi konumundadır. Dolayısıyla o mülkü kiralayan kimse de emanet edilen, kendisine güvenilen kimse olur. Bir de çok önemli bir emanet türü var ki insanlarla alakalı. Velayet işi. Yani yönetim, idare işi. Bu ise gerçekten emanetler içerisinde en fazla sorumluluğu olan, en fazla yükümlülüğü olan bir husustur. Bu ümmetin bir kısmının veya tamamının yöneticisi olan kimseler içinde hakeza beytul mal dediğimiz ümmetin malı, ümmetin kasası konumundaki kişiler içinde geçerlidir. Ayrıca bu sivil toplum kuruluşları ve benzerleri aracılığıyla insanların işlerini yürüten ve Allah'ın dinine hizmet adına yapılan yardımlara, tasaddukları, harcama yetkisine sahip olan kimseler bu kısma girerler. Düşünüldüğü zaman da anlaşılır ki bu velayet yani idare işi emanetler içerisinde en çok sorumluluğu olan husustur. Çünkü Bunun içerisinde bir kişi hakkı yok. Bunun içerisinde o idare altında bulunan veya idare edilen mülkün, malın altının imzası bulunan herkesin hakkı var. Buna amme hakkı denir, toplum hakkı. Bizim dilimizde, örfümüzde de bu genelde tüyü bitmemiş yetimin hakkı var denir. Bu şekilde ifade edilir. Bu ise gerçekten en zor olan ve sorumluluğu en fazla olan bir kısımdır. Kamu görevi yürüten herkes bu konumdadır. Kamu görevi, yani herhangi bir topluluğun işini gören herkes bu konumdadır. Devlet memuru da bu kısma girer. Dernek yöneticisi de veya dernekteki görevliler de bu kısma girer. Vakıf yöneticileri de bu kısma girer. Bunun gibi bir topluluğun işini yürüten herkes bu kısma girer. Bundan dolayı bu konumdaki insanların mutlaka ve mutlaka maslahat neyse bunu iyice etüt etmeli, istişare yapmalı ve ona göre bu maslahat neticesinde, maslahata göre istişare neticesinde yönetimin idaresini yapmalı ve gücü yettiğince adaleti tesis etmeye ve emaneti layık olduğu yerlere kullanmaya sarf etmelidir. Evet, görüldüğü üzere emanet benim toparlayabildiğim kadarıyla başta iki ana başlığa Allah'ın hakları ile ilgili olan emanetler, insanların hakları ile ilgili olan emanetler şeklinde iki kısma ayrılıyor. İnsanların emanetleri de insanlarla ilgili olan emanetler dört kısma ayrılıyor. Vedia, ariyet, kiralık mallar ve idari iş, yönetim işi. Emanetle ilgili Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerden aktaracağım mesela. Çokça değil, var. Birkaç yerden bir dört ayet kadar okuyacağım. Ondan sonra izah kısmına geçeceğim inşallah. Okuyacağım ilk ayet Nisa suresi 58. ayet. Buyuruyor ki Allah-u Teala اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Çokça bildiğimiz bir ayet. Allah'a emanet olsun. İslam'ın bu toplum içerisinde kabulünden sonra yerleşmiş, örfümüze de girmiş bir husus. Çokça dile getirilir. Muhakkak ki Allah sizlere emanetleri ehline vermenizi emreder. Emanet neyse onu ehline, sahibine, hak sahibine vermenizi emreder. Ve insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman da adaletli hükmetmenizi, adaleti gözeterek hüküm vermenizi emreder. Evet, bu birinci ayetti. Emanetin ehline verilmesi. Bu bahsettiğimiz emanetlerin tamamı için geçerli bir emirdir bu emanet emri. Nisa suresindeki ayet. Bir diğer ayetimiz Enfal suresi 21. ayette buyuruyor ki Allah-u Teala Ya eyyühellezine amenu la tehunullaha ver rasule ve tehunu emanatikum ve entum ta'lemun. Ey iman edenler, Allah'a ve Resul'e ihanet etmeyin ve aynı zamanda siz bildiğiniz halde bilerek emanetlere de ihanet etmeyin. Emanete karşı hainlik yapmayın. Yani emaneti mutlaka yerine getirin, hakkını teslim edin, onun hakkını gerek Allah ile olan hakkı, gerek insanlarla ilgili olan hakkı muhafaza edin. Mü'minun suresinde 8. ayette de Allah-u Teala yine şu şekilde buyuruyor. Bu ayetin benzeri farklı yerlerde de geliyor. Allah-u Teala burada ayet, surenin başına itibaren, 8. ayet okuyacağım yer, surenin başına itibaren müminlerin özelliklerinden, hakiki müminlerin özelliklerinden bahsediyor. Bu ayet-i cellede ise وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَاعُونَ buyuruyor. İşte o özellikleri bildirilen müminler var ya, onlar emanetleri ve ahitlerini yerine getirirler. Ona riayet ederler. Emanete dikkat ederler. Emaneti korurlar. Bir de ahit verdikleri zaman o ahde de, söze de çok dikkat ederler. Onu mutlaka yerine getirirler. Bir de Ahzab suresi 72. ayette de Allah-u Teala bu hususa değiniyor. Ve burada da özellikle mükellefiyet hususu gündeme gelmiş durumda. Buyuruyor ki Allah-u Teala inna aradna al-emanete ala's-semawati vel-ardi vel-cibali fe-ebeyn en yahmilnaha ve eşfakna minha ve hamalaha al-insan. Muhakkak ki bizler emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik, sunduk. Onlar onu yüklenmekten el çektiler. Ve ondan korktular, korkuya kapıldılar. Ama insan onu yüklendi. Bu emaneti üzerine aldı. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Muhakkak ki o çokça zulmedendir. Çokça cahillik yapandır. İnsan sıfatı için genel olarak. İşte bu ayet emanetin birinci kısmı diye bahsettiğimiz Allah'ın haklarıyla ilgili olan kısımdır. Allah-u Teala'nın bu surenin bu mübarek ayetinde bildirdiği emanet ise mükellefiyet emanettir. Yani Allah kula akıl verecek, ilim verecek, sonra Allah'ın düzenini, istediği düzeni yeryüzünde kurmasını isteyecek. İşte bu mükellefiyettir. Bu hususu Allah-u Teala önce koca koca göklere teklif ediyor, sunuyor. Dağlara teklif ediyor, sunuyor. Ama onlar el çekiyorlar. Bu emaneti yüklenmekten korkuyorlar. Gereğini yerine getiremeyiz diye endişeleniyorlar. Her ne kadar biz bu cansız varlıkları akılsız efendim ve düşünemeyen, fikredemeyen, algılayamayan diye zannediyorsak da onların hepsi Allah'ın kendilerine tahsis ettiği oranda bir yeteneğe sahipler, bir bilgiye sahipler ve Allah-u Teala onları ne için yarattıysa onu yerine getiriyorlar. Allah-u Teala yeryüzünü imar ve Allah'ın hükümlerini hakim kılma emanetine eşittir kulluk. Kulluk emanetini göklere teklif ediyor, gökler reddediyor. Yere teklif ediyor, yer reddediyor, kabul etmiyor. Korkuyor, yerine getirememekten endişeleniyor. Herkese dağlara teklif ediyor, dağlar bundan çekiniyor, yerine getiremiyor. Ancak ve hamelhel insan. İnsan o emaneti yüklendi. Çünkü insan sınıf olarak, cins olarak insan zalûmen cehûlâ. Çok zalimdir. Çokça zulmeder kendi nefsine ve çok cahildir, cahillik yapar. Allah Azze ve Celle bizleri emaneti yerine getiren kullarından kalsın ve cahillikten de muhafaza buyurduğu kullarından kalsın. Evet, cansız varlıklar alimlerin de dediği gibi emri anlarlar. Allah Azze ve Celle'nin verdiği görevleri anlarlar, kavrarlar, yerine getirirler. Hakeza hayvanlar da böyle. Bundan dolayı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde, birçok ayet-i şerifte bazı canlı ve cansız varlıklardan bahseder, sonra bunları sizin emrinize amade kıldık der. Emrinize amade kıldık. Yani sizin emrinize verdik. Size itaat eder yaptık. Siz isyan deseniz, itaat deseniz onlar size itaat edecek. Sizin kulluğunuzu yerine getirmenize yardımcı olacak şekilde görevlendiler. Programlandırıldılar. Onu yerine getiriyorlar. Alimler derler ki bu ayet-i cellideki zalim ve cahil kısmından emaneti yerine getirenler ve kulluğunu layıkıyla yapan insanlar istisna yapılmıştır. Çünkü onlar insana mahsus cahilliğin dışında çok cahillik yapmıyorlar ve kendi nefislerine zulmetmiyorlar. Çünkü kulluğu yerine getiriyorlar. Bir de hasreten ve ayet-i cellide bildirilen emaneti yerine getirme. Emanetin genel olarak yerine getirilmesi de bir kişi için, bir insan için ondan zalimliği ve cahilliği bertaraf eden, o sıfatları ondan soyutlayan, uzaklaştıran bir haslettir. Bizler de eğer bu ayet-i cellideki insan sınıfının içerisinde cahil, çok cahil olanlardan, çok zalim olanlardan olmak istemiyorsak, ki elbette bunu istiyoruz Müslümanlar olarak, o zaman hasreten bu genel lafızı emanete ve kulluğa önem göstermemiz, dikkat etmemiz gerekir diyelim ve bununla ilgili ilk hadisimizi okuyalım. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın aktardığı bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ya'la Hakim ve Beyhaki'de aktarılan bir hadiste şöyle buyuruyor. Sizler bana 6 şey yapacağınıza dair kesin taahhüt verin, söz verin. Ben size cennete gireceğinize dair kesin ahit vereyim, söz vereyim. Şu 6 şeyi yerine getirmek için garanti verin, ben de size cennete girmeye garanti edeyim der. Onlardan birincisi, sizden birisi konuştuğunda yalan söylemesin. Yalandan uzak dursun. İkincisi, söz verdiğinde sözünden caymasın. Sözüne muhalefet etmesin. Ve üçüncüsü, ki konumuzla alakalı olan kısım, bir şey emanet edilince ona ihanet etmesin. Onu emanet sahibine versin. Diğer üçünü söylemeyeceğim. Konumuzla alakalı olan kısım bu kadar. Çok önemli üç husus. Onlardan üçüncüsü bizim konumuzla alakalı. Konuştuğunda mutlaka doğru söz söylesin. Söz verdiğinde sözüne dikkat etsin. Uysun. Ahit vəzinin ahdını yerinə getirsin. Və hasətən xonumuza daxil olsun, emanətə ihanət etməsin. Emanət ehlinə teslim etsin. Bu emanət hər nə olursa olsun. Küçük bir şey veya büyük bir şey. Ama bizler en başta ailelerimiz olmak üzere idare ettiğimiz her kişi ve malın başında sorumluyuz. Çobanız hadiste geldiği üzere ve onlar bizim üzerimize emanettir. O emanetleri zayi edersek en büyük emanetleri zayi edenlerden oluruz, Allah korusun. Emanetleri zayi edenlerin en büyüklerinden, en üst basamakta olanlardan oluruz. Emanet çok önemli. Allah'ın hakkıyla ilgili olan emanetler ve insanların hakkıyla ilgili emanetler. Burada bahsettiğimiz özellikle vedia dediğimiz sadece muhafaza edilsin diye emaneten vermiş şeyler değil. Daha çok daha genel, ona dikkat edelim. Huzeyfe radıyallahu anh ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sırdaşıdır biliyorsunuz. Hasreten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam münafıkların bazılarını ismen ona zikretmiş, söylemişti. O da bu sırrı muhafaza etmiş ve hiç kimseye açıklamamıştı. Sadece Ömer radıyallahu anh'ın ısrarla sorduğu ben onlardan mıyım sorusuna cevap olarak sen değilsin ama senden sonra hiç kimseye buna dair bir cevap vermeyeceğim diyerek o mevzuyu da kapatmıştı. Evet, Aleyhisselatü Vesselam'ın sırdaşı Huzeyfe radıyallahu anh der ki Müslim'de ve Bukhari'de gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize iki mesele husus anlattı. Onlardan birisini gördüm, yaşadım, tecrübe ettim. Diğerinde ortaya çıkmasını bekliyorum. Yani o şey buyurmuşsa mutlaka vuku bulur. Bundan dolayı onun çıkmasını da bekliyorum, gözetliyorum. Onlardan birincisi emanet insanların kalplerinin derinliklerine kök saldı, yerleşti. Sonra Kur'an indi ve böylece insanlar emaneti Kur'an'dan ve sünnetten öğrendiler. Bunun ehemmiyetini, buna riayet etmenin gerekliliğini öğrendiler, kavradılar. Ama önce emanetin önemi, hassasiyeti insanların kalplerine girdi, yerleşti. Sonra Kur'an indi, sünnet Kur'an'la beraber. Sünnet insanlar bunun dinen ne kadar gerekli olduğunu kavradılar. Allah'ın ve Resulünün bu hususta verdiği önemi kavradılar. Ama önce emanet hususundaki kalplerde bir ehemmiyet oluştu. Sonra Kur'an ve sünnet bunu tekit etti, kuvvetlendirdi ve anlamı daha bir mana kazandı. Dolayısıyla bu hususta bir hassasiyet oluştu, titizlik oluştu. Sonra, Huzeyfe radıyallahu anh devam ediyor sözüne. Sonra bize emanetin kalkacağını Nebi sallallahu aleyhi ve sellem anlattı ve buyurdu ki, kişi uyur, uyanınca kalbinden emanet alınmış olur. Uyur, emanet duygusu, emanete karşı hassasiyet var kalbinde. Uyanır, kalbindeki emanet hassasiyeti alınmış olur. Sadece küçük bir iz kalır. Emanete karşı biraz hassasiyet, az bir hassasiyet kalır. Sonra yine uyur, uyandığı zaman ise kalbinden emanet duygusu, emanete dair hassasiyet tamamen alınmış olur. Emanetin kalpteki izi, ayağına düşürdüğün küçük bir çakıl taşının bıraktığı iz kadar, böyle hafif, basit bir şey olarak kalır. Ayağında hafif bir kabarcık görürsün de gerçekte bir şey yoktur ama. İçi boştur. Bunu söylerken Huzeyfe radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin küçük bir çakıl taşı alarak ayağının üzerine yuvarladığını ve sözüne de şu şekilde devam ettiğini göstererek anlatır. Sonra buyurur ki artık insanların neredeyse hiçbirisi alışverişlerinde emaneti gözetmez hale gelirler. Hiçbirisi. Neredeyse. Güvenilir insan o kadar azalır ki filanca oğullarında güvenli bir adam varmış. O ne kadar kibar ve ne kadar akıllı birisiymiş denir. Ama o insanın kalbinde gerçekte hardal tanesi kadar daha iman kalmamıştır. Subhanallah. Kocaman bir toplulukta bir tek güvenilir olduğu zannedilen, tahmin edilen, arada konuşulan bir kişi var. Hakikatte onun kalbinde iman yok. İmandan bir zerre kalmamış. Böyle bir gün gelecek. İşte bu kıyamet alametleri. Gerçekten şimdi bakıyoruz günümüze. O kıyamet bahsindeki, kıyametle ilgili bildiren hususla karşılaşmadan Allah'a sığınırız. Çünkü o imanın asgari dereceye indiği, iman bulunan kişilerde de çok çok azaldığı, hardal tanesi kadar azaldığı kişiler mevcuttur yeryüzünde. O ortamda bulunmaktan, yani onlardan olmaktan Allah'a sığınıyorsun. Ancak bu iman ile ilgili olan emanete sahip olma, emanete riayet etme duygusu sahabe-i kiramın hayatından itibaren günümüze kadar geldikçe bakıyoruz ki hakikaten gittikçe azalıyor. İman hassasiyetiyle birlikte emanet hassasiyeti gittikçe azalıyor. Ve bakıyoruz ki insanlar arasında emanete riayet etme, emaneti muhafaza etme, ehline iade verme, teslim etme, koruma duygusu her geçen gün zayıflamakta, önemini yitirmeye başlamakta ve insanların kalbinde de bu yerleşmeye başlamakta. Öyle bir zaman gelecek ki insan son raddeye gelmiş demektir. Ve insan oğlu hatta uyuyacak, uyanacak kalbin artık imanla doğru orantılı olarak emanete dair bir hassasiyet kalmayacak. O kadar azalacak. Hatta bir koca toplulukta, mesela mahallemizdeki bir kalabalık gibi bir toplulukta veya bir sülale gibi kalabalıktaki toplulukta veya bir şehir halkı gibi toplulukta güvenilir olduğu tahmin edilen, zannedilen, beklenilen bir kişiden bahsedilecek ama hakikatte o insanın imandan kaynaklı bir hassasiyeti yok. Sadece belki örften gelen bir hassasiyet olacak. O kadar azalacak emaneti olan hassasiyet. Burada özellikle emanetle imanın paralelliğine dikkat çekmek istiyorum. İman azaldıkça emanete olan hassasiyet de azalıyor, düşüyor. Bu şu demektir. Emanetle iman birbiriyle alakalı, birbiriyle ilintili iki kavramdır. Mümin kimsenin çok emin olması gerekir. Güvenilir olması gerekir. Emanete hassas olması, titiz olması gerekir. Bu emanet sadece vedia dediğimiz bize geri verilmek üzere emanet edilen şey değildir. Ariyet dediğimiz kullanma hakkına sahip olduğumuz şeylerdir. Kiralık hususlardır ve hasaten idare ile ilgili emanetlerdir. Bir de onun dışında bütün kulların sorumlu olduğu mükellefiyetimiz, sorumlu ibadetlerle ilgili hakları vardır ki o da kulla Allah arasındadır. Buna da tabii ki önem göstermemiz gerekmektedir. Öyle insanlar var ki 5 vakit namazını kılıyor ama kazandığım helal mi haram mı hiç önemsemeden gözü kapalı yalan beyanlarla sahte işlere girerek efendime söyleyeyim rüşvet alarak adam kayırarak veya sahte evrak düzenleyerek neler yapıyor neler. İnsanlar 3 kuruş 5 kuruş kazanabilmek için yapmadıkları affedersiniz adilik kurmadıkları tuzak yok maalesef. Allah-u Teala onlardan Allah'tan bize muhafaza buyursun. Ve onların arasından da bir önce bizi kurtarsın Azze ve Celle. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelen bir başka hadisimiz ki bu hadis hadis-i şerif olarak yani mevkuf hadis. Yani sahabe sözü olarak gözüküyor. Ancak İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın sözünün olmasına imkan ihtimali yok. Çünkü bu bahsedeceği hususlar ancak vahiy ile bilinecek şeyler. Sahabe-i kiramın içerisinden bazıları İbn-i Mesud radıyallahu anh bunlardan önde gelenlerinden Aleyhisselatü Vesselam'ın adına hadis uyduruyor pozisyonda veya yalan söylüyor pozisyonda düşmemek için Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis dinlemişlerdir. O hadisi anlamışlardır. Ancak bunu kendi sözü olarak aktarır. Sahabenin içerisinde en çok da bunu İbn-i Mesud radıyallahu anh yapar. Ne için? Aleyhisselatü Vesselam adına yalan söylüyor pozisyonda düşmemek için. Onun söylemediği bir kelimeyi söylüyor olmamak için veya söylediği bir kelimeyi ihmal ediyor. Unutmuş ve insana aktarmaktan el çekmiş. Pozisyona düşmemek için. Yani ilme emanete riayet maksatlı yapıyor. Hadisi işitmiş, anlamış, kavramış ama kendi sözü olarak aktarır. Buna aslen mevkuf hadis denir. Ancak bu vahiy ile bilineceği için içeriği buna hükmen merfu hadis denir. Aslen mevkuf hadistir, sahabe sözüdür. Ama onun hükmü bir peygamberin ağzından çıkması gereken hükümler içerdiği için o hükmen merfu bir hadis denir. Bu da İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın sözü ancak hükmen merfu hadislerden birisi. Buyurur ki İbn-i Mesud radıyallahu anh Allah yolunda savaşmak, cihad etmek bütün günahları affettirir. Fakat bir tek istisna var. Emaneti yerine getirmemek, emanete ihanet etmek bunun dışındadır. Emanete ihanet eden kul Allah yolunda öldürülse bile kıyamet günü mahşer sahasına getirilir. Ve ona emaneti yerine getir, sahibine ver denilir. Kul, ey Rabbim bu nasıl olur? Dünya gitti. Bitti dünyadaki her şey. Ve nasıl bu emaneti yerine getirebilirim? Diye sorunca Allah Azze ve Celle götürün bunu Haviye'ye, cehennemin derinliklerine atın denilir. Hemen götürülür ve Haviye'ye atılır. Sahibine vermediği emanet dünyada olduğu gibi o surette, o heyette, her neyse o emanet, onun karşısına çıkarılır. O emaneti zayi eden, ihmal eden kişi o emaneti görünce tanır ve peşine düşer. Yakalamaya çalışır. Ve nihayetinde de yakalar. Onu omzuna alır. Emaneti omzuna alır. Ve onunla cehennemden çıkacağını zanneder. Ancak emanet onun omzundan iner. Ve ondan uzaklaşır. O da onun peşinden koşmaya devam eder. Nihayetinde de uçuruma, derinliği olmayan uçuruma onunla beraber atılır gider. Abdullah radıyallahu anh sözüne devam ederek der ki, namaz da bir emanettir. Abdest de bir emanettir. Ölçü ve tartıya riayet etmek de bir emanettir. Abdullah radıyallahu anh başka şeyleri de saydıktan sonra bunların en önemlileri ise vedia dediğimiz insanların haklarıyla ilgili olarak kurulmuş ilk emanet olan emanet çeşitidir. Yani kişiye koruması maksadı ile verilen emanet şeylerdir der. Hadisin ravisi Zazan der ki bunlar işittikten sonra Bera bin Azib radıyallahu anh'a giderek bak İbn-i Mesud'un neler söylediğine bakmaz mısın dedim. O da doğru söylemiş. Allah'ın Allah Azze ve Celle'nin Nisa suresindeki اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا hükmünü işitmedin mi? Allah böyle buyurmuyor mu? Sen bunu işitmedin mi? Dolayısıyla Abdullah'ın söylediği doğrudur diyerek az önce okuduğumuz Nisa suresi 58. ayet okur. Yani muhakkak ki Allah emanetleri ehline vermenizi emreder. Gaybi bir bilgi var burada. Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkabilecek. Yani Allah-u Teala tarafından Resulüne bildirecek ve Resulünün aracılığıyla ümmete bildirecek bir husus içermektedir. İbn-i Mesud radıyallahu anh ondan duyduğu anladığı çok açık aşikar. Ateşe giriyor bir insan emaneti riayet etmediği için. Emaneti ehline vermediği için veya emaneti ihanet ettiği. Bu ister vedia olsun, ister ariyet olsun, ister kiralık herhangi bir mal mülk olsun. Hepsi bu kısımdadır. Özellikle Abdullah radıyallahu anh'ın, İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın sözüne dikkat çekelim bir daha. Namaz da bir emanettir. Yani emaneti yerine getirin. Namazı mutlaka kılın. Abdest de bir emanettir. Abdestli olmamız gerektiği zamanlarda mutlaka abdesti yerine getirin. Ve ölçü ve tart da bir emanet. Yani ölçü ve tartıya dikkat etmek. Ölçen ve tartan her türlü ölçü tartı aletlerine riayet etmek. Hatta Aleyhisselatü Vesselam'ın ikazıyla onu daha ağır bastırmak. Ağır bastırarak vermek. Bu bir emanettir. Buna dikkat etmek gerekir. Ve bunun gibi hakkında tehdit içeren veya teşvik içeren her husus ve insanların bize güvenerek boyun büktüğü, teslim olduğu her şey emanet kısmına girer. Bunlardan bir kısmı Allah ile alakalı emanetlerde, bir kısmı insanlarla alakalı bir emanettir. Bukhari ve Müslim'in aktardığı İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'dan aktarılan bir hadis size şöyle gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nesiller içerisinde en hayırlı nesil benim neslimdir. Yani ashab-ı kiramdır, sahabe-i kiramdır. Sonra onu takip eden çağdır. Yani tabi'in neslidir. Daha sonra da üçüncü hayırlı olarak nesil onları takip eden yani tebe-i tabi'in neslidir. Sonra onların arkasından öyle bir nesil gelir ki onlar kendilerine şahitlik etmeler istenilmediği halde şahitlik yaparlar. Emanete ihanet ederler. Kendilerine güvenilmez. Adak adarlar. Adağı da yerine getirmezler. Onları içerisinde şişmanların çokça olduğunu görürüz. Onların alametleri budur. Subhanallah. Onların içerisinde şişmanlık yaygındır yani. Hangi nesil? Üç hayırlı nesilden sonra gelenler. Nesil olarak, kişi olarak düşünmeyelim. Nesil olarak düşünelim. Hadis öyle geliyor çünkü. Burada şunu söyleme ihtiyacı hissediyorum. Sahabe-i kiram nesil olarak, topluluk olarak en hayırlı topluluktur. Ancak sahabe-i kiramdan sonra gelen hiçbir insan sahabeden üstün değildir denmez. Yani kişi olarak sahabenin herhangi birisinden, herhangi birilerinden üstün olan kişiler gelir, gelebilir. Mümkündür. Ancak topluluk nesil olarak en hayırlı topluluk sahabe-i kiram nesildir. O nesildir. Hakeza tabi'in nesli için, hakeza tabi'i tabi'in nesli için de bu şekilde söyleyebiliriz. Bu insanlar Aleyhisselatü Vesselam tarafından temize çıkartıldığından dolayı onlardan sonra gelecek nesillerin özellikleri bahsedilirken dikkat çekilen hususlar onlarda yoktu. Yani sahabe-i kiram dahil selef-i salihin içerisinde 3 nesil. Sahabe tabi'in, tabi'i tabi'in. Bu 3 nesle selef-i salihin, salih selef denir. Salih öncüler, önderler denir. Bu 3 neslin içerisinde genel olarak, baskın olarak emanete riayet çok fazlaydı. Emanete ihanet yok denecek kadar azdı. Sonra şahitlikleri güvenilirdi. Şahitlikleri makbuldü. Şahitliklerinde şüphe yoktu, şek yoktu. Yani şahitlik yaptıkları zaman mutlaka adaletle şahitlik yaparlardı. Hakkı yerine getirirlerdi. Sonra bu insanlar adak adadı mutlaka yerine getirirlerdi. Adaklarına riayet ederlerdi. Evet. Ve bu insanların içerisinde şişmanlar azdı. Şişmanlık az. Çünkü o insanlar fazla yemekten, Aleyhisselatü Vesselam'ın ikaz ettiği gibi, fazla yemekten, fazla gülmekten ve fazla uyumaktan sakınırlar. Çünkü onlar en hayırlı nesillerdi. Onlar Kur'an'ı ve sahih sünneti en iyi anlayan topluluklardı. Ve bu anladıklarını en iyi şekilde yerine getirmeyen nesillerdi. Allah-u Teala bizleri de selef-i salihine uyanlardan, onları örnek edinenlerden, onlara tabi olanlardan yapsın. Konumuzla alakalı olan kısım emanet dediği kısım. Emanete riayet etmezler. Kimler? Selef topluluğundan, selef-i salihinden sonra gelenler. Ve bu en baştaki okuduğumuz hadisten de anlaşıldığı üzere birden inkıtaya uğramayacak, birden önemini yitirmeyecek. Yavaş yavaş. Dönem dönem. Azalarak önemini yitirecek. Ta ki en son gelecek topluluğa kadar bu önemini yitirme giderek devam edecek. Biz üzerimize düşen payı alalım. Biz emanete riayet etmemiz gerektiğini, emanete mutlaka uymamız, çünkü bunun imanla alakalı, imanla birebir ilintili bir kavram olduğunu bilmemiz ve ona riayet etmemiz gerektiği dersini alalım. Ancak son cümlenin altını çizelim ve onlardan olmamaya gayret. O neslin içerisinde, yani kötü özellikleri bildirilen neslin içerisinde, şahitlerine dikkat edilmeyen, emanete dikkat etmeyen, adak adayıp adan riayet etmeyen toplulukların içerisinde ne yaygındır? Şişmanlık yaygındır. Niye şişmanlık yaygındır? Hastalık ve ırsi olmanın dışında, nesilden nesile geçen bir durum olması dışında, şişmanlık genelde haram kazançtan veya israftan ortaya çıkar. İsraf bir şeyin haddinden fazla veya gereksiz yere tüketilmesidir de aynı zamanda. Bunun bir göstergesi, alamet olan şişmanlık da yerilmiştir. Ama tabii ki bu yerilen kısmın içerisinden iki şeyi ben aklıma gelen iki şeyi istisna tutuyorum. Bunlardan birincisi hastalık sebebi şişmanlık. Diğeri de ırsiyet, yani soydan soya geçmesi sebebiyle olan kısmı istisna edelim. 5. hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelmekte. İmam Buhari ve Müslim'in rahimahumullah'ın rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Münafığın alameti 3'tür. 3 tane alamet vardır. Bunlardan birincisi konuşunca yalan söyler. İkincisi vaat ettiğinde vaadine muhalefet eder, vaadinden cayar. Ve üçüncüsü kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Bana 6 şeyi garanti edin, onları garanti ettiğiniz zaman, yaptığınız zaman ben de size cenneti garanti ederim denilen hususların ilk 3'ü. Konuştuğunda yalan söyler. Yalan öyle kötü bir hasret ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan şiddetle sakındırıyor insanı. Ve o bir münafık alameti. Nifak sahibi, iki yüzlü, içi dışına bir uymayan, veya dışı içine uymayan kişilerin hasleti. Vaat ettiğinde, söz verdiğinde sözünden cayar. Ona muhalefettir. İkinci hastalık. Bu da yalanla zaten genelde. Yalan söyleyen insanlarda vuku bulan bir hastalık. Ve üçüncüsü, bunlar genelde birbirle alakalı şeyler. Üçüncüsü emanete ihanet. Emanete riayet etme. Bunlar münafık alamettir. Nifak sahibi, iki yüzlü, tutarsız, içi dışı tutarsız insanların hasletidir. Bu bilginin bize bildirilmesi iki sebepten dolayıdır. Bu bilgi bize iki sebepten dolayı bildirilmiştir. Birincisi, bu sıfatlardan sakınalım diye. Bunları bilelim. Bunların tehlikesinin farkına varalım. Bu hasletlere düşmekten, bu hasletlerle vasıflanmaktan, sıfatlanmaktan sakınalım diye. Çünkü ameli olan bu hususlara düşen kişinin itikadi münafıklığa düşmesi de kolaydır diyor alimler. Bu bahsettiğimiz şeyler ameli nifaktır. Ameli yani itikadla, inançla ilgili olmayan, kişinin ahlakıyla ve yaptığı işlerle alakalı olan, karakteriyle olan ilişkili şeyler, hususlardır. Ve alimlerin neredeyse ittifakıyla bu münafıklık kişiyi dinden çıkartan, cehennemin en dibine sokan münafıklık değildir. Cehennemin en dibine kafirlerle, müşriklerle beraber en alt tabakasına atan münafıklık kalbi münafıklıktır. Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'deki dönemler süresince Abdullah bin Ubey bin Selul gibi inanmış gibi gözüken ve İslam'ın aleyhine, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem aleyhine, Müslümanların aleyhine çalışan Müslüman kisveli insanlar vardı ya, onun gibi inanmadığı halde inanmış gibi gözüken, davranan ama fırsatını bulduğum akrep gibi sokan, tuzak kuran, ihanet eden, efendim dedikodu yapan, gıybet eden, diline dolayan, alay eden o topluluk var ya, onlardır cehennemin en alt tabakasına atılacak. Çünkü onlar inanmış, iman etmiş, mümin olmuş kimseler değildi. Sadece menfaatleri gereği veya zorda kaldıkları için inanmış gözüküyorlardı. Onlarınki inanışla alakalı münafıklıktı. Bu hadiste ve bundan sonra okuyacağım hadiste de gelen hususlar ise ameli nifaktır. Buna alimler küçük nifak da diyorlar. İtikatla, inançla ilgili olan nifak büyük nifaktır. Kişiyi dinden çıkartır, ebedi cehennemlik. Bu küçük nifak diye isimlendirilen ameli nifaklar ise adı küçüktür. Kişi ebedi cehennemlik yapmaz ama büyük günahtır. Affedilmesi ancak nasuh tevbeye bağlı günahlardır. Büyük günahtır. Allah bağışlamadığı sürece, tevbe edilmediği sürece bundan hesaba çekilir. Allah bundan dolayı azap eder kula. Ancak bununla beraber yalnızca bu haslet, bu ameli nifakta olan bu haslet, kişiyi ebedi cehenneme sokmaz. Cehenneme sokabilir mi? Elbette sokabilir. Ama ebedi kalmasına sebep olmaz. Çünkü onun kimselerin kalbinde hardal tanesi kadar daha fazla iman vardır. Tabii ki iman olan müminlerden bahsediyor. Bununla beraber alimler derler ki, bu ameli nifakın, küçük nifakın bize bildirilmesi ondan sakınmamız içindir. Çünkü ondan sakınmayan kişi büyük nifaka, itikadi nifaka da yavaş yavaş yol alır ve farkına varamaz. Bundan dolayı sakınmamız istenmektedir. Bir de bize bu hasletlerin bildirilmesi, bu sıfatlara sahip olan kimselere karşı tedbirli olalım, dikkatli olalım diye. Yani yalan söyleyen insana veya sözüne muhalefet eden, sözünden cayan insana veya emanete ihanet eden kimseye güvenmekte hassas olmamız, kendimizi onlara teslim etmememiz, arkamızı dönmememiz veya her sözlerine inan kanmamamız veya emanet verirken daha hassas, daha tedbirli olmamız veya hiç emanet etmememizle ilgili onlarla birlikte yaşayacağız. Onlarla aynı ortamı paylaşacaksak aldatmalarına kanmamamız için veya tuzaklarına emin olmamız için dikkatli olmamız maksatlıca bildirilmiştir. Müslüm'ün bir başka rivayetinde ise Aleyhisselatü Vesselam sözüne devam ederek diyor ki bu üç haslet kimde ise onlarda münafıklık alameti vardır. Namaz kılsa da, oruç tutsa da Ben Müslüman değilim iddia etse de böyledir. Onlar münafıktır. Münafık alamet taşımaktadırlar. Ebu Yala'nın rivayetinde ise o da Enes radıyallahu anh'tan geliyor. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kimde şu bahsettiğimiz üç haslet varsa o kimse münafıktır. Oruç tutsa da böyledir. Namaz kılsa da böyledir. Hacca gitse de böyledir. Umre yapsa da böyledir. Müslümanım dese de böyledir. Yani bu güzel ibadetleri yapıyor olması, onun küçük münafık olmasına, küçük nifakla sıfatlanmış olmasına engel değil. O yaptıklarından ayrıca sevabını alacaktır ama bu yaptıklarını mutlaka hesaba çekilecek eğer tevbe etmezse. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan gelen gene Bukhari ve Müslüm ittifakla rivayet ettiği bir başka hadiste ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hasletleri dörde çıkartır. Ve buyurur ki şu dört kötü huy kimde olursa o halis münafıktır. Halis, saf, süzme münafıktır. Onlardan birisi kimde bulunursa onu terk edinceye kadar onda münafıklık alametlerinden birisi bulunmuş olur. Nedir bu dört kötü huy? Bir, kendisine bir şey emanet edildiğinde ona ihanet eder. Ona riayet etmez. İki, konuştuğunda yalan söyler. Üç, ahit verdiğinde, anlaşma yaptığında anlaşmasını yerine getirmez. Aykırı davranır. Ve dört, birisiyle bozuştuğu zaman da haksızlık eder. Haddi aşar. Yani gösterdiği tepkide, koyduğu tavırda haddi aşar. Şiddetli, gereksiz bir tepki koyar veya günah işlere girer. İleri gider. Bu dört haslet. Kimde varsa bu halis küçük münafıktır. Halis küçük nifak sahibidir. Halis, saf, süzme. Allah bize ondan korusun. Üç tanesini ilaveten bir de düşmanlık yaptığında haddi aşmak. Yani durması gereken yerde durmayıp daha fazla ileriye giderek sınırlar aşma kısmına girer ki maalesef gerek kendi aramıza gerekse çevremize bu kötü hasletlere sahip birisi veya birkaçına sahip insanları görmekteyiz. Okuyacağımız son hadis Enes radıyallahu anh'dan gelmekte Ahmed'in, Bezzar'ın, Taberani'nin ve İbn-i Hibban'ın rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize her hutbesinde şunları tekrarlardı. Her hutbesinde tekrarlardı. Demek ki çok önemliymiş ki tekrar eder. Her hutbesinde insanları hatırlatır. Emanete ihanet edenin imanı yoktur. Emanete ihanet edenin. Arapça lafzı ne? La imane limen la emanete le. Emanete riayet etmeyenin, emaneti olmayanın, emanete titizlik göstermeyenin imanı yoktur. Hani demiştik ya imanla emanet birbirine alakalı, birbirine bağlı iki kavram diye. Birinci hatırlattığı husus bu. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. İkincisi ise la dine limen la ahdele. Ahdine bağlı olmayanın, vaadini yerine getirmeyenin de dini yok. O kadar önemli ki kavram ki emanet ve ahde riayet. Söze, anlaşmaya riayet. Evet, emaneti korumak iman alametidir. Çünkü müminler ancak emin olurlar. Kendisine emanet edilen şeylere karşı güvenilir olanın imanı kuvvetlidir, bu onun göstergesidir. Emanete ihanet edenin ise imanı zayıftır. Bu emanete riayet ne kadar kuvvetli olursa imanı o oranda kuvvetlidir. Emanete ihanet ne kadar çoksa imanı o oranda zayıf demek. Emanetin çeşitlerinden birisi de kişinin hanımıyla arasında olan hususlardır. Hani mahremiyet diyoruz ya mahrem hususlar. Kişinin hanımıyla arasında konuştuğu ve ikisinin arasında kalması gereken sırlardır yani. Kim bu sırları muhafaza etmezse, bu emaneti yerine getirmezse Allah ona hesap sorar. Başka hadislerde geldiği gibi. Özellikle bu imanın zayıflaması, cahilliğin çoğalması, bilginin azalmasıyla doğru orantılı olarak Özellikle de gençler arasında konuşulan bazı cahillikler var. Kişinin hanımıyla kendi arasında geçen hususları ortaya dökücü tarzda. Buna dikkat etmek gerekir. Mahremdir bu hususlar. Yani iki kişi arasında kalması gereken hususlardır. Bu gizliliğe muhakkak dikkat etmek gerekir. Çünkü kişinin başkası tarafından öğrenilmesini istemediği her şey emanet kısmına girer. Sırlar da bu kısımdadır. Birisi sana bu aramızda kalsın, bunu sakın başkası duymasın diyorsa bu artık ölünceye kadar seninle kalmalı. Sır olarak kalmalı. Ve sen ona söz vermişsin. Sır olan şeyler, iki kişi arasında kalması gereken şeyler emanettir. Emanetin en büyüklerindendir. Bunlara dikkat etmek gerekir. Allahu alem. Evet, bugünkü dersimizi inşallah bu şekilde bitirelim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين